pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 6 dzień marca, minęła godzina 12. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. W ubiegłym roku mieliśmy o połowę niższy deficyt niż zakładano, tak wynika z wyliczeń szefa rządu. Bachmut wykrwawia Rosjan, są nowe doniesienia dotyczące obleganego miasta we wschodniej Ukrainie. Ponad połowa Francuzów popiera zapowiadaną przez związkowców akcję sparaliżowania kraju przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. Deficyt budżetu państwa za rok 2022 jest niższy niż zakładał rząd. To 12 400 milionów złotych wobec planowanych blisko 30 miliardów, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w konferencji Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach na PGE Narodowym w Warszawie. Na miejscu jest Karol Darmoros, witaj. Dzień dobry. Powiedz, jaki jest stan finansów państwa. Rzeczywiście, zdaniem premiera, ta sytuacja jest bardzo stabilna, a świadczą o tym liczby. To kilkukrotnie niższy niż planowano deficyt, a także rosnące wpływy z podatku VAT. Z około 123 miliardy na około 286-287 miliardów według naszych dzisiejszych analiz. Wzrost o 132,5%. Podobnie sytuacja wygląda w podatku CIT. Mateusz Morawiecki zapowiedział też ustawę, która będzie włączać do budżetu istniejące poza nim fundusze. Chodzi tu na przykład o fundusz obronnościowy. Wszystko pokażemy w takiej formie, aby maksymalnie duża część tych funduszy mogła być skonsolidowana w ramach budżetu. Tę ustawę Ministerstwo Finansów będzie przygotowywać. Jak podkreślał premier, takie rozwiązanie mogłoby obowiązywać w ramach kolejnych budżetów. A relacjonował Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że przez ostatnie dwie dekady wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego wzrosła ponad siedmiokrotnie. O rozwoju polskiego rolnictwa mówił w stolicy Kataru Dosze w trakcie piątej konferencji ONZ do spraw państw najsłabiej rozwiniętych. W swoim wystąpieniu Andrzej Duda podkreślał, że wielkie znaczenie dla rozwoju polskiego rolnictwa miało przystąpienie do Unii Europejskiej. Mój kraj jest przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć inwestując w rolnictwo i modernizując sektor rolno-spożywczy. Akcesja do Unii była dla Polski wielkim wyzwaniem, ale też wielką szansą. Zdołaliśmy zrestrukturyzować i zmodernizować wiele zakładów przetwórstwa żywności. Kraje słabo rozwinięte są określane jako grupa LDC. Należy do niej wiele państw afrykańskich, Bliskiego Wschodu oraz kraje Azji, w tym Azji Centralnej. W trakcie konferencji w Dosze prezydent Duda rozmawiał z przedstawicielami tych krajów nie tylko o rozwoju rolnictwa, ale także o rosnącej presji migracyjnej, którą odczuwa Europa, oraz o rosyjskiej dezinformacji dotyczącej inwazji na Ukrainę. Rosjanie próbują przełamać ukraińską obronę na wschodnim odcinku frontu. Najintensywniejsze walki trwają w Bachmucie i okolicach. Rosyjscy propagandyści codziennie przekonują Rosjan, że odnoszą sukcesy w tym rejonie, ale są to oświadczenia niezgodne z faktami. Ukraińskie dowództwo tłumaczy, że sytuacja jest trudna, ale nadal utrzymuje miasto. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ocenie ukraińskiego eksperta wojskowego Romana Svitana rejon Bachmutu jest dobrze ufortyfikowany, a miejscowe oddziały dysponują potencjałem obronnym. Bachmuckiemu garnizonowi nic nie zagraża. Bachmut jest dobrze ufortyfikowanym rejonem. Jego utrzymanie ma sens, ale potrzebuje połączenia z terytorium kontrolowanym przez Ukrainę. W ocenie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną utrzymywanie obrony Bachmutu ma sens, ponieważ na tym odcinku Rosjanie tracą znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu. Analitycy Instytutu podkreślają, że w ciągu kilku miesięcy rosyjska armia straci zdolność bojową do prowadzenia ofensywy jednocześnie na kilku odcinkach frontu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad połowa Francuzów popiera zapowiadaną przez związkowców akcję sparaliżowania kraju. Tak wynika z ostatniego sondażu pokazanego przez jedną z telewizji. Jutro w wielu kluczowych branżach gospodarki mają rozpocząć się bezterminowe strajki, aby domagać się wycofania reformy podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Najnowszy sondaż pracowni ELAB dla stacji BFM TV wskazuje, że 56% badanych aprobuje bezterminowe strajki, a 59% popiera blokowanie kraju przez związkowców. Dla większości respondentów rządowa reforma jest niesprawiedliwa i nie uratuje systemu emerytalnego przed bankructwem. Po 2 miesiącach protestów odsetek przeciwników reformy spadł zaledwie o kilka procent, co według obserwatorów oznacza, że rząd przegrał bój o opinię publiczną. Obecnie ustawie emerytalnej sprzeciwia się 64% badanych. Taka sama liczba respondentów sądzi jednak, że rząd nie ugnie się przed protestującymi związkowcami. Jutro w całym kraju odbędzie się 6. od początku roku runda protestów przeciwko zmianom w systemie emerytalnym. Spodziewany jest paraliż w sektorach transportu, energii i oświaty. Oprócz strajków planowane są też demonstracje. Szacuje się, że na ulicę może wyjść ponad 1 000 000 Francuzów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wiem jak tam u Państwa, u nas za oknem w tej chwili pruszy śnieg, a jak przewidzieli to na dziś synoptycy, ich zdaniem dzisiaj na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, a w pozostałej części kraju po prostu duże, więc miejscami głównie w centrum i na zachodzie słaby śnieg albo deszcz ze śniegiem, czyli dokładnie tak jak synoptycy przewidzieli. Pod wieczór na południowym zachodzie i na południu także deszcz, a temperatura maksymalna dziś od -1 na północnym wschodzie do +5 na Dolnym Śląsku, wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie dość niskie, teraz powinno wynosić 991 hektopaskali i jeszcze będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:07. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, serdecznie zapraszamy. Najbliższe 3 godziny, mam nadzieję, że spędzimy wspólnie. Będzie dużo o pieniądzach i oby tych pieniędzy w Państwa portfelach było jak najwięcej, ale my powiemy o tajnych banknotach E71. No, brzmi tajemniczo, kto je wyprodukował i w jakim celu. No, mam nadzieję, że to z naszej audycji dzisiaj się powinno wyklarować. Czy powstanie konkurencja dla serialu Last of Us, więc taki postapokaliptyczny świat, no i ludzie, którzy próbują przetrwać w takich okolicznościach. Ten temat też pojawi się dziś w audycji. Oraz niezwykłe znalezisko w Gdańsku podczas remontu słynnego, zabytkowego żurawia natrafiono na... Na co natrafiono, to też wyjaśni się na pewno do godziny 15. Serdecznie zapraszamy. Michał Jakubik audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miera. Zapraszamy. My Me and my fam from the dungeon found that light. Even in darkness, despite what was wrong, everything turned out alright. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. kwadrans po godzinie 12. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Chociaż te małe dzieła sztuki mamy w rękach nawet kilka razy dziennie, to przyznają Państwo, że rzadko zwracamy uwagę na ich artystyczny walor. Banknoty. Ich projektowanie, a potem wprowadzanie do obiegu to bardzo trudny proces. O tworzeniu tych malutkich, ale mających znaczenie dzieł sztuki, a także o najpiękniejszych banknotach ostatnich lat, teraz opowie Państwu Paweł Turski. Jesteśmy w sklepie. Chcemy zapłacić tradycyjnie banknotem lub banknotami. Wyciągamy je obojętnie z naszego portfela, nie mając prawie że zupełnie świadomości, że tak naprawdę mamy do czynienia z precyzyjnie zaprojektowanymi dziełami sztuki. Ważne jest to, żeby ludzie tego nie odrzucili. Nie to, żeby się zachwycali. Opowiada Andrzej Heindrich, projektant banknotów, w tym tych będących w obiegu z serii Królowie i Książęta Polski. Wypowiedź archiwalna. Jeżeli wchodzi ten banknot do obiegu, jeżeli nie ma jakichś bardzo gwałtownych sprzeciwów, to jestem zadowolony. Nieżyjący już pan Andrzej był twórcą i autorem prawie wszystkich banknotów, jakie z obiegu znamy. Stworzył on bowiem również poprzednio obowiązujące papierowe pieniądze, a więc te z serii Wielcy Polacy. Tak w 2016 roku wspominał początki prac nad projektowaniem. Pokazano mi przedwojenne projekty banknotów, które były projektowane przez Borowskiego przed wojną. Ale było to zupełnie co innego. Były robione nie w kolorze, właściwie rysowane ołówkiem. To trzeba było trochę na własne wyczucie to projektować już na kolor. I po 1974 roku ukazał się mój pierwszy banknot z kościuszką 500 zł. Projektowanie banknotów nie jest tworzeniem dzieła bez ograniczeń. Artysta, grafik otrzymuje płótno o określonej z góry wielkości, a poza tym... Dostaje się temat... Bank ustala temat banknotu, na przykład kościuszką. I trzeba znaleźć sposób namalowania portretu. Na odwrotnej stronie trzeba znaleźć jakieś elementy, które by pasowały do głównego bohatera. No i to trzeba zakomponować. Pan Andrzej wszystkie stworzone przez siebie banknoty, również ten o nominale 500 zł, tworzył tradycyjnie, na papierze. Dziś nowe, najbardziej doceniane papierowe pieniądze powstają głównie za pomocą programów komputerowych. Do takiego grona najlepszych stworzonych już za pomocą cyfrowych narzędzi banknotów zaliczane są obecnie te wydane przez Szwajcarski Bank Narodowy oraz Bank Meksyku. Wydane przez nie nominały przynajmniej dwukrotnie w ostatnich latach wygrywały w prestiżowym konkursie na Banknot Roku, organizowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Banknotów. Szwajcarskie banknoty to piękno i najnowsza technologia w jednym, mówi Kevin Warfel z Międzynarodowego Towarzystwa Banknotów. W centrum tych wyróżnionych banknotów, a więc tych o nominałach 10 i 50 franków, można zobaczyć ważne dla Szwajcarów symbole. Co ciekawe, banknot można też zeskanować za pomocą specjalnej aplikacji i te symbole stają się wtedy trójwymiarowe. Poza tym banknoty są hybrydowo-polimerowe, a to obecnie jest ważne. Zastosowane są w nich także najnowsze technologie zabezpieczeń. Połączenie technologii oraz tradycyjnych wartości to cechy, które obecnie symbolizują dobry projekt. Te same cechy mają także nowe banknoty wydawane przez Bank de Mexico, dodaje Adriano Opes-Watch z Międzynarodowego Towarzystwa Banknotów. Front banknotu, który wygrał, a więc ten o nominale 50 pesos, przedstawia stolicę Imperium Azteków. Tył za to przedstawia salamandrę, występującą w meksykańskim ekosystemie jezior i rzek. Projekt łączy meksykańskie cechy kulturowe i historyczne z nowymi zabezpieczeniami. Oczywiście skorzystano tu także z mikrodruku. Meksykańskie banknoty wygrywały od 2 lat w konkursie organizowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Banknotów. W tym roku konkursu już nie wygrają, bowiem banknoty stworzone przez Bank de Mexico nie są tym razem nominowane. A może być salamandra, może być niedźwiedź, może być łoś, byle ich było jak najwięcej w naszych portfelach. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, który banknot w tym roku może wygrać tę listę nominowanych projektów, można znaleźć na internetowej stronie Międzynarodowego Towarzystwa Banknotów. Aby wszystkiego nie zdradzić, powiem tylko, że bardzo podoba mi się ten o nominale 20 pataków wprowadzony w Makao. Natomiast o tajemniczych, tajnych banknotach E71 będziemy mówić w Trójce już za kilka minut. Po nitce wspomnień

Trójki do trzeciej. Naszym gościem jest dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, pani Barbara Jaroszek. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To pani trzyma klucze do skarbca? Można by tak powiedzieć, ale w rzeczywistości w obecnych warunkach technologicznych to są raczej kody i nie trzymam ich ja. To jest taki żart na początek, bo porozmawiamy o bardzo poważnej sprawie, czyli o tajnych banknotach E71, które ostatnio jakby ujrzały światło dzienne, choć ja podejrzewam, że wy, pracownicy NBP, o ich istnieniu wiedzieliście wcześniej. I tak, i nie. Wiedzieliśmy, że mamy w swoim skarbcu centralnym, skarbcu głównym Narodowego Banku Polskiego, trzy skrzynie oznaczone właśnie symbolem E71, na których napisane było, że zawierają materiały tajne specjalnego przeznaczenia. Mhm. I co, nikogo nie interesowało, co tam może być? Dodatkowo jeszcze było opisane taką informacją, otworzyć tylko w wypadku wojny. Aha. Więc wiedzieliśmy, że takie skrzynie mamy, natomiast musieliśmy zweryfikować możliwość otworzenia ich poza czasem wojny. Rozumiem. I musieliśmy również je odtajnić, a dokładnie uznać, że te klauzule tajności nadane w czasach PRL-owskich już nie obowiązują. Okay. Kiedy mogliśmy to zweryfikować prawnie, wówczas skrzynie zostały komisyjnie otworzone w roku 2014. No, czyli jakby zgodnie z procedurami, nikomu nie szkodząc, otworzyliście te skrzynie i co się okazało, że jest w środku? Powiem też, dlaczego je otworzyliśmy. Mm-hmm. Dlatego, że nawet gdyby w rzeczywisty sposób było tam coś, czego powinniśmy użyć w czasie wojny, mogliśmy się przecież domyślać, że w środku będą banknoty, to trzeba szczerze powiedzieć, że coś, co zostało wyprodukowane 40 lat temu, w żaden sposób nie pomogłoby nam, kiedy ta wojna rzeczywiście by wybuchła. W związku z tym zdawaliśmy sobie sprawę, że w środku są raczej materiały, które mają znaczenie historyczne. Okej. A więc co było w środku? No więc co było w środku? Tak, skrzynie, szanowni państwo, w ogóle wyglądały dosyć niepozornie. To takie małe, płaskie, drewniane skrzynie. Raczej o charakterze, powiedziałabym, takim technologicznym. A w środku, nie wzbudzające podejrzenia. Dokładnie. Mm-hmm. Tego słowa mi brakowało. Mm-hmm. A w środku znajdowały się materiały do produkcji banknotów, narzędzia do ich produkcji oraz znajdowały się próbne arkusze owych wydrukowanych banknotów. Mhm. Różne nominały. Łącznie tych nominałów było 10, 11. Od nominału 1 zł do nominału 2000. Mhm. Zostały one wyprodukowane w dwóch seriach. Jedna seria, ta właśnie z roku 71, bez nominału 200 i 2000, a pozostałe nominały wyprodukowane właśnie w roku 71. Mhm. No i teraz może wytłumaczmy słuchaczom, skąd w ogóle idea tworzenia czegoś alternatywnego wobec czegoś, co normalnie funkcjonuje. No bo przecież w czasach, kiedy ktoś padł na pomysł, żeby przygotować te trzy skrzynie na wypadek wojny, no normalnie banknoty były produkowane i w obiegu były, prawda? Więc dlaczego nagle ktoś postanowił robić coś, co będzie pewnego rodzaju alternatywą, bo to nie były odpowiedniki tych banknotów, które my wtedy znaliśmy? O tym krążą rozliczne domysły. Żaden z tych domysłów nie został naukowo udowodniony jak dotychczas. Pierwszy z nich to jest taki, że banknoty mogłyby być użyte w momencie, kiedy doszłoby do wojny na naszym terytorium, lub też pamiętajmy, że wówczas byliśmy członkiem Układu Warszawskiego, w te czasy PRL-owskie, więc również i na wypadek, nie wiem, niewyobrażalne z dzisiejszej perspektywy, ale również agresji państw Układu Warszawskiego na państwa zachodnie. A trzecia wersja to również taka, że wytwórnia papierów wartościowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych nie mogłaby tych banknotów produkować i musiałyby być produkowane gdzie indziej. Także są trzy tezy na temat tego, do czego banknoty miały służyć. Znaczy, chodziło o to, żeby, jakby no tak najbardziej wprost tłumacząc, żeby była alternatywa dla produkowania w stanie no, szczególnym, czyli w stanie wojny, jakby podtrzymać te finanse państwa, które no przecież muszą funkcjonować. Zresztą, kiedy obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, no to też ten aspekt ekonomiczny jest tu szalenie ważny, prawda? W dawnych czasach była to powszechna powszechny sposób działania, że na wypadek wojny przygotowywano dodatkowe, tak jakby zapasowe sedy. W tej chwili jest to niemożliwe i zapewne państwo, słuchając mnie, zastanawiają się, czy taka skrzynia, tylko już bardziej nowoczesna, czy obecnie jest taka idea. Nie jest to możliwe, dlatego że pamiętajmy, że w czasach, kiedy przygotowywano banknoty E71, czyli w roku 1971. Czyli to tłumaczy ten kod. No prawdopodobnie tak. Wówczas, szanowni państwo, no jednak proces przeliczania, sortowania gotówki i samego dostępu do gotówki nie był tak zautomatyzowany. Dzisiaj ja mam na to takie powiedzenie, tak jakbyśmy postawili nowoczesny odrzutowiec albo wspaniały pociąg pośrodku ogródka, ponieważ nie wystarczy tylko mieć nowoczesne banknoty zabezpieczone w sposób na najwyższym światowym poziomie, tak jak są zabezpieczone polskie banknoty w tej chwili, ale również trzeba dostosować całe urządzenia, cały rynek, urządzenia rynkowe, czyli nie tylko te profesjonalne sortery, które gdzieś tam w tle przeliczają banknoty i sortują, ale przede wszystkim bankomaty, więc nie jest to możliwe. A to jeszcze nawiązując do tych banknotów E71, czy one miały jakiś walor artystyczny? Tak, na pewno tak. Dodam, że znacznie mniejszy walor, jeśli chodzi o ich zabezpieczenie, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy. Z tamtejszej perspektywy, czyli właśnie komunizmu? No bo tamte nasze banknoty wtedy będące w obiegu w jakiś sposób pozabezpieczane były. Rozumiem, że te też być powinny. To jest nieporównywalna jakość zabezpieczeń, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy. No to okej. Dzisiaj mamy kilkadziesiąt zabezpieczeń, wówczas tych zabezpieczeń było maksimum kilka i to takich naprawdę bardzo prostych. Patrzyło się pod światło, czy jest orzełek. Patrzyło się pod światło, czy jest znak wodny. Tak, zresztą do dzisiaj oczywiście znak wodny na banknotach polskich powszechnego biegu jest. Ale rozmawialiśmy o tym, czy one miały walory artystyczne. Tak, większość z nich została zaprojektowana przez najwspanialszego polskiego projektanta banknotów, zmarłego niedawno, pana Andrzeja Heidricha, którego banknoty do dzisiaj mamy w swoich portfelach. Najniższe nominały, czyli 1, 2 i 5 złotych, bo takie były przygotowane w tej serii E71, zostały zaprojektowane przez pana Waldemara Andrzejewskiego. Zresztą przekonajcie się państwo sami, ponieważ banknoty możecie zobaczyć na wystawie. W tej chwili ta wystawa jest zorganizowana w oddziale okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie przy ulicy Basztowej i tam jeszcze do 27 marca będzie można te banknoty zobaczyć. One będą zresztą potem dostępne również w innych oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Wystawa w marcu przeniesie się na kwiecień do Opola. Mm-hmm, mm-hmm. W ogóle to, pomijając już tę wystawę krakowską, zapraszamy do tych wystaw, które organizuje Narodowy Bank Polski, bo to jest po pierwsze dość fajna taka podróż w czasie, bo przenosimy się do na przykład naszych lat dzieciństwa, kiedy przypominamy sobie, jak wyglądała Dycha słynna, czy te pieniądze o bardzo dużym nominale, bo przecież pamiętajmy, że były banknoty przed denominacją. No i też jak wyglądała historia przygotowania banknotów na terenie naszego kraju, a ona jest przebogata. W Warszawie można na wystawie stałej w Centrum Pieniądza oglądać polskie banknoty i monety. I bardzo serdecznie zapraszamy zarówno do Krakowa, jak i na warszawską wystawę, a zapraszała dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego, NBP, pani Barbara Jaroszek. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Program Trzeci Polskiego Radia. Linkin Park otworzyło najlepszą dziesiątkę 48. notowania listy przebojów trójki. Na naszej internetowej stronie mogą Państwo zobaczyć, jak poukładały się ostatnio Państwa głosy, LPT, Polskie Radio.pl. No i przede wszystkim proszę już głosować i układać kolejne notowanie, które w piątek od godziny 19. Tymczasem Polska Akademia Filmowa po raz 25. przyznawać będzie dziś nagrody dla najlepszych polskich filmów. Autorem plakatu jubileuszowego edycji Orłów 2023 jest Andrzej Pongowski, który jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam serdecznie, witam. Panie Andrzeju, od 2015 roku to pana plakaty zachęcają do, czy też może obrazują, albo komentują Orły. Jak to się stało, że przez tyle lat kolejne edycje to są pańskie plakaty? No przede wszystkim ze środowiskiem filmowym jestem związany, można powiedzieć, od samego początku. W tym roku, że tak powiem, stuknęła mi 70, albo stuknie w kwietniu, 46 lat pracy zawodowej, także no, jak najwyższy czas podsumowań. Natomiast rzeczywiście 8 lat powiązało to się z przyjęciem do kapituły Akademii, do tego grona, które właśnie wybiera najlepsze filmy. I nie wiem, podjęto decyzję, żebym komentował swoimi pracami konkretne kolejne edycje, ponieważ ja mam sobie coś z dziennikarza, z takiej osoby, która swoimi pracami raczej nie tyle komentuje, co też zapisuje w historii różne sytuacje. Jeżeli ktoś sobie wygoogluje plakaty z festiwalu w Gdyni, to można zauważyć, że gdy Polska miała kłopoty z filmem, to pojawiła się taka postać reżysera szukającego pracy. Natomiast gdy pojawiły się pieniądze, no to na plakacie w Gdyni pojawił się mężczyzna z teczką, która prawdopodobnie finansowała nowe produkcje. Tutaj było wiele takich nawiązań w momencie, kiedy zmarł Andrzej Wajda, a właśnie dzisiaj mamy rocznicę 92. urodzin Andrzeja Wajdy. To jakoś tak się zbiegło z nagrodami. To pojawił się na plakacie. W zeszłym roku były dwa orły nawiązujące do Ukrainy, a w tym roku jest taki plakat wolnościowy, bo myślę, że to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jest pewnego rodzaju testem dla nas wszystkich i testem dla świata. Wszyscy myślimy o wolności jako o czymś pozytywnym. Każdy ma tą wolność w sobie innego koloru. Jeden chce, żeby ona była taka, inny inna. Kobiety myślą o innej wolności, mężczyźni o innej. Natomiast myślę, że wszyscy chcemy spokoju i chcemy tej wolności. Dlatego ten znak wolności barwny pojawił się w tym roku na plakacie. I myślę, że za wiele lat będzie przypominał, dlaczego akurat w tym roku on się pojawił. Tak jak pan powiedział, swoimi pracami komentuje pan ostatnie lata polskiej kinematografii, ale nie tylko, bo jakby tą rzeczywistość, która jest dookoła nas. A proszę powiedzieć, czy plakat filmowy, bo akurat w przypadku imprezy takiej jak Orły, no to mówimy o pewnego rodzaju komentarzu ogólnym. Ale kiedy mówimy o plakacie filmowym dotyczący konkretnego tytułu, to czy to jest czas, że plakat filmowy ciągle może być pewnego rodzaju manifestem? Ja myślę, że tak, szczególnie teraz, bo wiele rzeczy, które były kiedyś, ja nie chcę mówić w PRL-u, ale po prostu przed 89 rokiem, w momencie, kiedy przyszła nowa rzeczywistość, zachwyciliśmy się troszkę jak Indianie różnymi świecidełkami i oddawali Kortezowi swoje złoto. Tak samo myśmy pewne rzeczy w kulturze szczególnie oddawali nowym czasom, natomiast one teraz wracają. Wraca tęsknota do fajnego designu, wraca tęsknota do pewnych rozwiązań, wraca tęsknota właśnie do plakatu graficznego, szczególnie do tego filmowego, ponieważ plakat filmowy, który widzimy w multikinach, jest z reguły z witką bardziej udaną lub mniej zdjęć. Natomiast wiele osób, które przyzwyczaiły się do tego, że plakat pojawia się u nich w domu jako dekoracja, tęskni za tym plakatem. Zresztą ja też widzę po swoich plakatach, które cały czas gdzieś tam do Misia, czy do Kieślowskiego, czy do Wajdy cały czas znajdują odbiorców. Także jest taka tęsknota i to jest taki fajny moment, kiedy w plakacie można powiedzieć o pewnych rzeczach, może nie tak jak było kiedyś, bo kiedyś w cudzysłowie ten wróg był gdzieś indziej. Myśmy próbowali przemycać pewne treści. Natomiast dzisiaj w plakacie, szczególnie filmowym, można powiedzieć wielu rzeczach o prawach kobiet, o prawach ludzi, którzy są w jakiś sposób poniżani, o sytuacjach międzyludzkich, miłości. No, to jest zawsze miejsce, żeby artysta mógł wyrazić, ale tylko i wyłącznie w plakacie artystycznym. W plakacie komercyjnym nie ma na to miejsca. Mhm. Panie Andrzeju, bo to z całą pewnością jest tak, że zwłaszcza te plakaty sprzed lat jakichś wybitnych, szczególnych sztuk czy filmów, no dzisiaj są kultowe i posiadanie, już nie mówię oryginału, ale przynajmniej reprodukcji takiego plakatu, no to było coś, mieć coś takiego w domu. Zresztą pana prace też trafiały do różnych kolekcji i są pokazywane na całym świecie. Ma pan sygnał, gdzie najbardziej nietypowym miejscu trafiła pana praca? No, oczywiście, tak. Takich anegdot jest dużo, szczególnie teraz, kiedy internet i media społecznościowe są łatwo dostępne. Kiedyś późno w nocy dostałem zdjęcie z Andów, gdzie ktoś z osób, które na Facebooku są moimi znajomymi, będąc na wycieczce w jakiejś małej, nie wiem, knajpce czy czymś wysoko, wysoko w górach, zauważył na ścianie mój plakat i sfotografował i wysłał mi: panie Andrzeju, czy pan wie, że pana plakat tutaj wisi? Jak on tam trafił, nie mam zielonego pojęcia, ale faktem jest, że gdzieś tam na tych kilku tysiącach metrów się pojawił. Z całą pewnością najwyżej nad poziomem morza plakat, jaki można było. Dokładnie, chyba tak. Chyba tak. No bo to plakat jazzowy akurat, ale szczególnie wiele osób, które jeżdżą po świecie w prezentach, dają polskie plakaty. Panie Andrzeju, to jeszcze ostatnie dwa pytania. W takim razie plakat z ostatnich lat, który pana zdaniem, pański plakat, który wzbudził najwięcej, nie wiem, kontrowersji, komentarzy? No były takie dwa plakaty. Jeden to był do Kleru Smarzowskiego, który rzeczywiście rozpętał wielką dyskusję, ale tak samo film. Natomiast plakatem, który ja sobie bardzo cenię i który wydaje mi się, że też pewne dyskusje wzbudził, ale dyskusje zupełnie inne, to był plakat do filmu Agnieszki Holland Mr. Jones, kiedy nawiązałem do dwóch elementów w tym filmie, czyli do Stalina i do Orwella. I tam była taka składanka pewnych symboli, które nie wszystkie osoby odczytywały, ale ten, kto czytał Orwella i oglądał film, to od razu mógł to skojarzyć. Zresztą tutaj mi się przypomina taka wskazówka mojego wspaniałego przyjaciela i mentora Franciszka Starowiejskiego, który zawsze mi mówił: Andrzej, jeżeli chcesz, żeby plakat został w ludziach, żeby on był zauważony, to pamiętaj jednej rzeczy, że musisz projektować plakat tak, że na ulicy ktoś, kto go zobaczy, musi powiedzieć: o, i zainteresować się, pójść do kina. Natomiast wychodząc z filmu, musi powiedzieć: aha, czyli zrozumieć. Twoją zabawę. Jeżeli plakat przed filmem nam wszystko opowiada, to troszeczkę spoileruje i zdradza wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. W takim razie czekamy na wieczorną galę przyznania Orłów. Andrzej Pankowski. Ja też jestem ciekaw, co to będzie nagrody. Nie będę pana pytał teraz o faworytów, po prostu poczekajmy do wieczora. Autor plakatów Andrzej Pankowski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.